My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. The good God, let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. The good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το τραγούδι αυτό, το Take Me to Church, που άρχισε να ακούγεται και στην Ελλάδα. Όσοι παρακολουθούν εδώ στο Βήμα FM αυτή την εκπομπή, το ξέρουν εδώ και μήνες και στο site εδώ και ένα χρόνο. Είναι ο Ιρλανδός τραγουδοποιός, Hozier, και το τραγούδι που, δηλαδή, πρέπει να είσαι κουφός για να μην καταλαβαίνεις ότι είναι ένα καλό τραγούδι, όχι κάτι τίποτα πολύ σπουδαίο πρωτότυπο, αλλά ένα καλό τραγούδι μπροστά σε μετριότητες που υπάρχουν στον χώρο της pop μουσικής τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, καινούριο άλμπουμ Jackson Browne. Γεια σας, είμαστε εδώ και αυτή τη μέρα για να παίξουμε μερικά από τα καινούργια που έχουν ενδιαφέρον και να θυμηθούμε αρκετούς παλιούς σήμερα. Standing in the Bridge, το νέο άλμπουμ του σπουδαίου Jackson Browne. You might be a young man with a mountain in his step, in search of El Dorado, but you haven't found it yet. You might be an old man sun is back, and you can hear eternity whispering down the track. Or maybe you're a woman, or just about to be, and you can feel the generations swimming in your sea. But you know that it's coming, surely as the dawn, a battle for the future, baby, which side are you on? Come on, come on, come on, if you're coming, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, if you're coming, which side are you on? Which side are you on? The corporations attacking the natural world, drilling and fracking, do it with the backing of the president and corrupt. For the ones who fight for the earth with all their might, and in the name of all that's right, confront and disrupt. Out in the street, there's a question in the air. How long, if this stuff goes on, will our country still be here? People know the game is rigged, even as they play. They see their expectations slowly slip away. They got subsidies for billionaires, that's a bailout for the banks, a monopoly on medicine, and a sale on armored tanks. Whole damn country's being sold out that revolving door between Washington and Wall Street, like it's one big dollar store. Come on, come on, come on, if you're coming. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, if you're coming. Which side are you on? Which side are you on? Come on, come on, come on, if you're coming. Battle lines are drawn. Come on, come on, come on, if you're coming. Which side?

πρόβλημα είναι το Πασόκ. Το Πασόκ έκανε τη διαδρομή του, τελείωσε το Πασόκ. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο άλλο φορέα. Ο άλλο όμω φορέα αυτό δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε με τον τρόπο που λέει ο κ. Μενιζέλο. 77% των Ελλήνων έχουν δυσμενέστατη γνώμη για αυτόν και μόνο 11%, αν δεν κάνω λάθο, έχει θετική γνώμη. Μετά τον κύριο Μιχαλολιάκο είναι ο πιο αντιπαθής Έλλην πολιτικός. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας ημερολόγιο που μας δίνει την αφορμή να ακούσουμε αυτούς όλους που μεγαλώσαμε μαζί τους και που θα μεγαλώσουν και πολλοί ακόμα στις επόμενες δεκαετίες. Γιατί οι Beatles που έχουν σειρά τώρα είναι το απόλυτα διαχρονικό συγκρότημα. Σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ Beatles for Sale. Είναι η πρώτη περίοδος των Beatles. Σας θυμίζω ότι στις αρχές της χρονιάς κάναμε εδώ ολόκληρη εβδομάδα αφιέρωμα στην εισβολή των Beatles στην Αμερική. 64 ήταν. Τελείωνε λοιπόν η χρονιά με την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ. Οι Beatles σιγά σιγά αλλάζουν αφού είναι βασική η γνωριμία του Lennon κυρίως με τον Dylan που τον γνώρισε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της περιοδίας των Beatles στην Αμερική τον Αύγουστο του 64. Σαν σήμερα λοιπόν πριν 50 χρόνια Beatles for Sale. Λοιπόν, πάμε τώρα σε γενέθλια. Σαν σήμερα το 1944 γίνεται 70 ετών. Χρόνια πολλά στον Chris Hillman, ένας καταπληκτικός μουσικός από τους σπουδαιότερους της γενιάς του. Είναι και φίλος προσωπικός. Θα τον έχετε δει όσοι έχετε δει το ντοκιμαντέρ Once in a Lifetime, τη συνέντευξη που έχει δώσει σε αυτό το ντοκιμαντέρ ο Chris Hillman. Δεν είναι μόνο μέλος σε ένα κατά την άποψή μου και είμαι απόλυτο σε αυτό, ένα από τα τρία κορυφαία συγκροτήματα της Αμερικής για τη δεκαετία του 60. Δεν ήταν μόνο ότι ήταν μέλος των Birds, ήταν επίσης μαζί με τον Graham Parsons, Flying Burrito Brothers, Manassas και τόσα άλλα πράγματα. Αυτός έχει γράψει ένα από τα τραγούδια που θα παίξω τώρα των Birds. Οι Birds ήταν το πρώτο σπουδαίο πράγμα μαζί με τους Beach Boys που είχαν ξεκινήσει όμως με τους Beatles, η πρώτη απάντηση της Αμερικής στους Beatles το 1964. Και όπως λέει στο ντοκιμαντέρ Once in a Lifetime, θα το δείτε, ότι ήταν οι Beatles που τους ένωσαν και έκαναν το group των Birds. Έχει γράψει λοιπόν με τον McQueen αυτό που λέγεται So You Want to Be a Rock and Roll Star, και που βέβαια είναι το αργότερα βασισμένο σε αυτό το τραγούδι, το κομμάτι Don't Fear the Reaper. Λοιπόν, σήμερα γενέθλια όμως έχει και ένας από τους δημοφιλέστερους μαύρους καλλιτέχνες του 21ου αιώνα. Είναι ο νούμερο ένα καλλιτέχνης με τα περισσότερα άλμπουμ στην πρώτη θέση του Αμερικάνικου Hit Parade. Είναι ο μαύρος εκατομμυριούχος που λέγεται Jay-Z. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969. We all my niggas with the rubber grips or shots. And if you with me, mama, rubber your and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot is stick up the world and split it 50-50. It's take the dough and stay real jiggy. It's sip the Chris and get pissy-pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The Life and Times of Sean Carter, Volume 2. It's the hard knock life for us. It's the hard knock life for us. Steady treated, we get kicked. Steady kicked, we get kicked. It's the hard knock life. I flow for those drooled out. All my locked down in the 10 by 4. Θα περίμενα σε μια καινούργια κατάσταση που συνεχίζεται. Σε μια κατάσταση που μπορεί να λέμε ότι έχει φύγει ο ρατσισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, άστε τις άλλες χώρες, αλλά είναι εκεί και βλέπουμε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Θα περίμενα λοιπόν, και νομίζω και πάρα πολλοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλλιτέχνες που επηρεάζουν, όπως είναι ο Jay-Z, η γυναίκα του, η Beyoncé και όλοι οι άλλοι που είναι πραγματικά εκατομμυριούχοι και απευθύνονται και στο λευκό κοινό, να έχουν κινηθεί με διαφορετικό τρόπο στην πολιτική καθημερινότητα της Αμερικής. Έτσι όπως έκαναν πάρα πολλοί μαύροι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, και είναι πάρα πολλοί και μέσα από τα τραγούδια τους και μέσα από την προσωπική τους ζωή τότε. Φαίνεται όμως ότι το lifestyle πια δεν ξεπερνιέται. Τα ξεχνάμε όλα. Stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustle is still inside of me. And as far as progress, you'd be hard-pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, etched your name out, put Jigger on top, and drop albums non-stop for ya, nigga. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Απέρριψε την πρόορη προσφυγή στις κάλπες ο Πρωθυπουργός. Απευθύνε πρόσκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις και κυρίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχουν στη συνταγματική αναθεώρηση. Ανοιχτό αφήνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος το ενδεχόμενο να επισπευστεί η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας αν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τρόικα, σύμφωνα με συνεργάτες του. Στα χέρια των δανειστών βρίσκεται και το δεύτερο μέλη της κυβέρνησης με τα μέτρα για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού. Τεχνική παράταση του μνημονίου για ένα μήνα προσδοκά η ελληνική πλευρά. Παράταση του προγράμματος για 6 μήνες μέχρι και ένα χρόνο προκρίνουν οι δανειστές. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί για πρώτη φορά απόψε στο Euro Working Group. Στον εισαγγελέα καλείται να καταθέσει τη Δευτέρα ο Γιώργος Σούκουρας ως ύποπτος για δωροδοκία βουλευτή. Η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Σταυρού Λαξουλίδου κατήγγειλε ότι της πρότεινε χρηματικό ποσό για να ψηφίσει Πρόεδρο Δημοκρατίας. Νέες δηλώσεις ενάντια στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι κόντρα στη φύση του ανθρώπου, αυτή είναι η φιλοσοφία μου και αυτό θα εισηγηθώ στην κυβέρνηση, δήλωσε ο Χαράλαμπος Αθανασίου. Συγκέντρωση συμπαράσταση στον Νίκο Ρωμανό αυτή την ώρα στο σταθμό του μετρό στο Εγάλεο. Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις από τον ΟΕ. Στα αθλητικά για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός στις 8. Και ο καιρός βροχερός αύριο κυρίως στα δυτικά της χώρας, συννεφιά στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κορίτσια εδώ, ίσια η πλάτη. Πλίε, ρολεβέ. Ασόμπλε, όχι έτσι. Στοπ, όχι έτσι. Δεν κερδίζουμε έτσι το διαγωνισμό. Για να ανέβουμε λίγο. Χέρι στη μέση. Και το πιάνο να ανέβει λίγο. Έτσι, και κουνάμε τους ώμους και το ανεβαίνουμε και στο τραπέζι. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Δευτέρα, μία πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid. Τρίτη, μία πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid. Τετάρτη, μία πολυβιταμίνη A to Z πάντα από τη Health Aid. Πέμπτη, είδατε, το μάθατε κιόλας. Η πολυβιταμίνη A to Z της Health Aid είναι πλήρης και ισορροπημένη γιατί προσφέρει στον οργανισμό όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και λουτεΐνη για ακόμα μεγαλύτερη αντιοξειδωτική προστασία. Πολυβιταμίνη A to Z, μία την ημέρα, θωρακίζει τον οργανισμό και σε αναβράζουσα μορφή, χωρίς ιόδιο. Πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid, μόνο στα φαρμακεία. Εσύ που περνάς δίθεν τυχαία από τα καφέ και κάνεις πως δένεις τα κορδόνια σου για να μπει στο ίντερνετ. Εσύ που ψάχνεις αποδείξεις στο πεζοδρόμιο έξω από το μπαρ για να ανακαλύψεις το μαγικό κωδικό. Εσύ που πηγαίνεις ταξίδια στα Λονδίνα και στα Παρίσια και ρωτάς περαστικούς «Excuse me, the Wi-Fi, pardon, le Wi-Fi». Ακούσέ με προσεκτικά, γιατί η μέρα που περίμενες έφτασε. ΟΤΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε 150.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε OTE Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Συγγνώμη! Συγγνώμη. Μπορώ να τις κοιτάξω λίγο? Ποιες? Τις μπάλες σας. Σαν τις κοιτώ, δικό μου δέντρο να στολίσω λαχταρό. Κόκκινες, άσπρες, ασημένιες και μπορντό. Τα τσαμπό έχω στο μυαλό σαν τις κοιτώ. Μην τις κοιτάς, πάρε τις μπάλες μου και στόλισε κλαδιά. Κάτω από το δέντρο σου να γίνουμε παιδιά. Ξέρω τις μπάλες μου ζητάς σαν να με κοιτάς. Στα τζάμπο πας, νιώσες τα ράφια του, τους χτύπους της καρδιάς. Για δώρα Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς. Στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας. Χάστε την μπάλα και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο Βήμα FM σας δίνει φέτος ραντεβού στον Πειραιά. ...250.000 βιβλία περιμένουν για να ζεστάνουμε τα σπίτια εκατοντάδων οικογενειών. Από τις 11 μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου θα είμαστε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Με ένα ευρώ αγοράζετε ένα βιβλίο και όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα γίνουν τρόφιμα, στέγη, ρούχα και φάρμακα για περισσότερες από 1.500 οικογένειες του Μεγάλου Λιμανιού που έχουν ανάγκη από τη συμπαράστασή μας. Φέτος τα Χριστούγεννα, πάμε Πειραιά! ...11 με 14 Δεκεμβρίου, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι ακροατές του Βήμα FM συμμετέχουν σε μια γιορτή ανθρωπιάς. Διαλέγουν ένα βιβλίο με ένα ευρώ και κάνουν ένα μεγάλο καλό για αυτούς που μας χρειάζονται στο πλευρό τους. Με την ευγενική υποστήριξη των εταιριών Τράπεζα Πειραιός, Όμιλος Μυτιλινέως, Unilever. Τώρα θα μας δοθεί η ευκαιρία να θυμηθούμε ένα επίσης σπουδαίο γκρουπ της δεκαετίας του 70, τους Lynyrd Skynyrd. Ο Γκάρι Ρόσιγκτον, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος του Southern Rock, και αυτός σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε το 1951. Ο Γκάρι Ρόσιγκτον, που μετά έκανε και τους Ρόσιγκτον Collins Band. Εδώ είναι η Lynyrd Skynyrd. What's your name? Ένα περίεργο και ωραίο playlist είναι σήμερα, έτσι δεν είναι? Όχι αυτά που το ένα να ταιριάζει με το άλλο, αλλά σπουδαία ονόματα και αναπάντεχα ονόματα και αναπάντεχο άλμπουμ το επόμενο. Γιατί σήμερα γεννήθηκε ένας αγαπημένος μας ηθοποιός, όχι μόνο σε μένα, είναι αγαπημένος από ό,τι μου είπε τώρα και ο Γιάννης, εδώ ο τεχνικός μας, και σε ποιον δεν είναι αυτός. Jeff Bridges, γεννήθηκε σαν σήμερα το 49. Τι να κάνουμε τώρα, θα παίξουμε μία ταινία? Όχι βέβαια, έχει βγάλει και άλμπουμ ο τύπος. Πριν από το Crazy Heart που του έδωσε το Oscar και θα μπορούσε να πει κανείς το ότι ήταν η πρώτη φορά. Όχι. Το άλμπουμ είναι του 2000. Oscar για την ταινία του 2009. Θα έπρεπε ίσως να το έχει πάρει και πιο πριν. Έχει παίξει Big Lebowski που είναι από τις σπουδαιότερες ταινίες. Μία ταινία που είχα προσέξει τον Jeff Bridges και κάνω μία επισήμανση να την δείτε. Είναι ταινία πόσο, 40 χρόνια, είναι του 1974. Στη χώρα μας είχε παιχτεί με τον τίτλο «Η μεγάλη ληστεία της Μοντάνα». Παίζει δίπλα στο Clint Eastwood και είναι από τότε φαινόταν μικρό παιδί και βέβαια είχε προηγηθεί και το αριστούργημα εκείνο, The Last Picture Show και το Fabulous Baker Boys αργότερα, Fisher King, Tucker. Ακούμε Jeff Bridges από το άλμπουμ του του 2000, Be Here Soon. Oh,

Αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που ακούγεται στην ταινία Μεγαλώνοντας, Boyhood. Θυμόσαστε, είχαμε επισημάνει ταινία εδώ και καιρό. Και τι θα σας πω, τα βραβεία τα πρώτα που παίρνει, έχει πάρει ήδη και αλλού, αλλά εδώ είναι πια σημαντικά βραβεία αυτά των κριτικών της Νέας Υόρκης. Αύριο θα πούμε περισσότερα για τον Boyhood και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τα τραγούδια της ταινίας. Λοιπόν, η κριτική της Νέας Υόρκης, που είναι μια σοβαρή έτσι, ομάδα κριτικών εκεί, που καθορίζουν και τα πράγματα, ανέδειξε καλύτερη ταινία της χρονιάς στο Boyhood και τον σκηνοθέτη της ταινίας, καλύτερο σκηνοθέτη, καλύτερο σενάριο το Grand Budapest Hotel, καλύτερη ηθοποιός Marion Cotillard, είναι είπαμε η Ευρωπαία Meryl Streep, και ηθοποιός, αν τον δείτε σε φωτογραφία θα καταλάβετε ποιος είναι, ο Timothy Spall. Η Πατρίτσια Αρκέτ που παίζει στο Boyhood πήρε, αυτή θα είναι υποψήφια για Όσκαρ η Πατρίτσια Αρκέτ και πολύ κοντά να το πάρει για την ταινία Boyhood. Πρέπει να κλείσουμε τώρα για να πάμε στα διάφορα που έχουμε εδώ και στις ειδήσεις και μετά μην χάσετε τη δεύτερη εκπομπή στη σειρά, η δεκαετία του 80, τότε και τώρα.